Album otwiera najdłuższy, blisko 10-minutowy utwór Europa Endless, będący swego rodzaju apoteozą Europy z jej nieprzemijającymi parkami, hotelami i pałacami. Europa Endless, czyli pierwszy utwór z płyty Trans-Europa Express, opublikowanej w 1977 roku. A wszystko przypomnę w cyklu Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Premiera kolejnej części za 2 tygodnie. Całość będziemy realizować do występu supergrupy z Düsseldorfu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim muzyka Nicolasa Jarra. 12-calowej płyty winylowej Revolver, czyli kompozycja Nicolasa Jarra, opublikowana w grudniu ubiegłego roku na kompilacji Nims. Mówię kompilacji, ponieważ to jest zbiór trzech winyli, na których znalazły się utwory stworzone, nagrane na pewien czas do szuflady, a później właśnie ukazały się w postaci winyli między 2011 a 2015 rokiem. Te nagrania znalazły się, zostały wydane przez oficynę RNS Records. Kompilacja podzielona jest kolorystycznie, bowiem pierwszy winyl to green, drugi blue, a my dziś słuchamy silvera. Revolver znajduje się na stronie E. Z kolei na drugiej stronie Took Me Out, czyli kompozycja rok młodsza od Revolvera, nagrana w roku 2012. I tak jak mówiłem tydzień temu, mam wrażenie, że Nicolas Jarre w jakiś sposób podsumowuje swoją dotychczasową twórczość, bo przypomnę może, że w zeszłym roku również ukazała się kompilacja AAL, Against All Logic, na której również znalazły się kompozycje gdzieś tam tworzone i chowane na pewien czas do szuflady, z publikacją dopiero po kilku latach. Aż ten Revolver. Naprawdę utwór pełen zakamarków, tajemniczych, niejasnych momentami zwrotów akcji. Utwór z wieloma eksperymentami brzmieniowymi. Cała masa subtelnych dźwięków gdzieś z pogranicza iskier. Pewnie Państwo zwrócili uwagę na wokal i baśniowy dźwięk fortepianu. Aż dziw bierze, że w jednej kompozycji, w jednym nagraniu tak wiele, tak przeróżnie. Niesamowicie. z 12-calowej płyty winylowej Talk Me Out i Nicholas Jar w programie trzecim z kompilacji zatytułowanej Names. Jesteśmy po wysłuchaniu już dwóch płyt tego wydawnictwa. Na prezentację kolejnych nagrań zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu, kiedy to po dzisiejszym wysłuchaniu płyty Silver, w zeszłym tygodniu była Blue. Zatem za tydzień pierwsza część tej muzycznej opowieści, którą Nicholas nazwał sobie po prostu Green. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim premiera, radiowa premiera utworu polskiego producenta Szymona Weissa, gentlemana znanego na przykład z takiego szyldu Elektrische TV. Teraz Szymon właśnie opublikował, a właściwie jego utwór został opublikowany w labelu Steel for Talent Oliwiera Koleckiego. To nagranie nosi tytuł Inhale, Exhale. To będzie bardzo motoryczna, klubowa, mocna rzecz. I w artykułach prasowych, które dostałem od Szymona, czytam, że Weiss cytuje Henry'ego Rollinsa, że podsuwa swym odbiorcom życiowy manifest istotny w czasach globalnego populizmu. Warstwy wokalne przeplatają się z szorstkim, pompującym i energetycznym riffem odzwierciedlającym nietuzinkowe programowanie klasycznego asidowego syntezatora TB-303. Tyle od managementu Szymona. Bardzo go mocno pozdrawiam, bo to bardzo dobry numer. W programie trzecim po raz pierwszy Inhale, Exhale i Szymon Weiss. flag, how I want to be seen. Inhale, Exhale i Szymon Weiss w programie trzecim ze swoim najnowszym utworem. To była radiowa premiera kompozycji Inhale, Exhale, która została opublikowana przez label Olivera Koleckiego Steel for Talent. Przyznam, że jestem dziś chyba po 10 już razie słuchania tej kompozycji. I mimo na pierwszy rzut ucha dosyć prostego pomysłu na utwór, no to wyłaniają się z niego właśnie po którymś tam już słuchaniu kolejne płaszczyzny i coraz, przyznam, większą tajemnicą gdzieś zaczyna otulać się ten cały utwór w moim umyśle. Za 17,5 minuty wybije godzina druga. Pora więc najwyższa na zapowiadane stare epki Floating Points pochodzące z roku 2009 i 2010. Tak w roku 2009 brzmiał Samuel Shepard, czyli Floating Points. I myślę, że warto czasem sięgnąć po nagrania z pierwszego etapu twórczości, bo można porównać i Państwo przyznają, że ta deep house'owa stylistyka bardzo, bardzo różni się od tego wszystkiego, co Floating Points wyczynia dzisiaj. Vacuum Boogie to tytuł wybrzmiałego nagrania z epki Vacuum EP, z taką ciekawostką, że ta mała płyta właśnie wydana w 2009 roku w labelu Iglo, w jego labelu, jest opisana Floating Points jednym słowem. To też pokazuje te mniejsze i te większe przemiany, które były w całej dyskografii Samuela Sheparda. Po roku 2009 przyszedł 2010, a wraz z nim kapitalna epka People's Potential. Yeah. Tak, w roku 2010 brzmiał Floating Points. Wybrzmiały utwór pochodzi z epki People's Potential. A na zakończenie aparat, bowiem w nadchodzącym tygodniu będzie miała premiera jego najnowszej płyty. A zatem utworem The One żegnam się z Państwem. Audycję zrealizowała Ela Różycka, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w środę około 11:30 w Nauce Słuchania.